Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er som et ny brændsel på børsmaskinen. Det er mandag, og finanserne ruller igen. Vi tjekker, hvor de ruller hen. Velkommen til Millionærklubben, der i dag særligt zoomer ind på Kina. Og det gør vi sammen med dig, Peter Lisby. Velkommen i studiet. Godmorgen. Du er stifter af og managing director i China Experience, og I udbreder altså viden om Kina, blandt andet til danske erhvervsledere og nøglemedarbejdere ude i de danske selskaber. Og I tager blandt andet på studieture til Kina. Du har for nylig været på en af dem, og nu har du altså også boet derude af flere omgange i Kina. Peter, hvad overraskede dig allermest her, den her gang du kom hjem fra Kina? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo noget tid siden, vi har været på farten, kan man sige, på den måde med vores tech-ture på grund af den her lange pause, der har været, hvor landet har været lukket ned. Så det var første gang efter 3 år, og det der, jeg tror, der slog os, som har været der mange gange tidligere mest, det var den ydmyghed, der var blandt de virksomheder, som vi besøgte. Vi havde meget dialog med vores deltagere omkring det, fordi de synes, at de var meget ydmyge i forhold til den måde, som de opfattede kineserne på generelt set, hvor vi ligesom kunne retfærdiggøre, at de rent faktisk var væsentligt mere ydmyge. Man kan sige, at der måske var skruet 20% ned for charmen i forhold til tidligere. Så de er godt klar over, at de befinder sig et nyt sted i den udvikling, som Kina jo er en del af i det globale spil. Mm. Men altså, innovationshøjden og investeringslysten var stadigvæk meget markant. Så, ja. Så de ting, som vi kom for, fik vi stadigvæk med, men der var skruet lidt ned. Men hvor Kina befinder sig, det bliver vi altså meget klogere på her i løbet af de næste 55 minutter, hvor vi selvfølgelig også skal kigge på det aktuelle marked. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Jeg tror, Kina ligger midt i. Ja, det kan man sige, ride midten. Svendsen, ja. Rentekurven flader ud, og olien falder. Hvad sker der derude i finansland? Jeg ved ikke, om den flader ud. Det ved jeg ikke, om den gør. Er det USA, du taler om? Eller det er. Ja, fordi den rammer jo sådan set lige nøjagtigt 5%, og det er der så nogen, der bliver den 10-årige, og det bliver de så lidt kede af. Men der er lidt ro over systemet, ikke? Og også olieprisen har givet sig, den svinger faktisk meget, men altså, jeg tror, det er $1.5 over weekenden her. Men der er jo en ting der, som er positiv, det er vel, at det har vi ikke snakket om, men jeg er nået at råbe det op for, og så gik vi videre, men det er, at Venezuela er jo til sydlandet nu blevet taget til noget af USA. Og det er ret vigtigt, fordi de har jo været ude, har været på den der liste, hvor amerikanerne ikke ville røre ved. Og faktisk er amerikansk olieraffinerede meget, meget vel indrettet til Venezuela-olie, for det er meget tung olie, og Venezuela er det land i verden, der er mest olie. De har mere olie end Saudi-Arabien. Men de har jo ødelagt sig selv med politisk røvl og bøvl og alt det der i overvis, men... Og vanvittige inflationsrater. Ja, det er de også. Ja. Ikke? Og man tæller ikke drab i Venezuela og sådan noget. Men andre opmuntrende ting. Men nu er amerikanerne brug for noget mere olie, og så har de taget dem til noget og sagt, at nu må de sådan set godt få lov at eksportere, selvom det har været meget forbudt, og de har jagtet tankskibe og alt muligt. Men det har været frygtelig historie om, hvad de har prøvet på at forfølge rundt omkring. Men nu skal de tilbage igen, og så... Og det er så det, der hjælper olieprisen. Det var altså noget, før de kan få det hele til at give op i volumen. Det er nok det, der hjælper på olien. Det er ikke så meget det andet med Israel og bøvler. Så lige nu er Venezuela altså lidt inde i varmen igen i USA. Lars Svendsen, tror du, det holder på lang sigt? Eller er det bare sådan en periode, mens der er ballade andre steder i verden? Nej, jeg tror sådan set nok, at det er lidt, fordi de var lidt... amerikanerne har været bagefter med, og det er det tit med... At lempe igen det samme med Cuba, det bliver de jo også ved med sådan formelt at sidde og skælde ud over, og du må ikke købe en cigar fra Cuba. Ja, det er jo lige meget. Altså. Nej, jeg tror faktisk, det er for godt. Og det er jo fint, hvis der kommer bliver en åbning der, fordi altså, det er jo en eksportmulighed på mellem 3 og 4-5 millioner tønder i døgnet. Det er dog noget, der vil noget, hvis de kan komme ind og være med det der, men det tager sig lige noget tid, inden de kører, og så er det på tankskibene, er det godt for 100.000 ton og 150.000 ton, de helt store supertanker på 300.000 ton. Og hvem er det, der ligger der, Lars Svendsen, af selskabet, hvis man skal have noget det er jo, hvad hedder nu, og jeg har dem så stort til alle sammen, men det er jo TK, TNK og koden, det er NAT, Nordic American Tankers, ikke? Og så har vi også, hvad hedder han, til Sargos er der, den er herinde, TNP er koden, og vi har også Euronav, som jo nu er på vej væk fra, mere eller mindre på børsen, på den her frontline-forretning der, opdelingen der. Han er også meget, meget stor i det der. Det er dem, der ligger der primært. Okay. Men altså, ja, nu var det noget inden... altså det der med, at produktionen skal jo først... Det har været helt det jo synet hen. Og nu skal det gives op, og det var jo sådan, populært sagt, et halvt år. Man kan hurtigt få gang i pumperne, men de skal bare smøres ind og sådan noget, men masseres sig, sådan, så kører vi igen. Men, nej, men det har været noget frygteligt rod, ikke? Og det sjove var jo i Venezuela, det prøvede vi jo på den onde måde jo med, at det var jo deres olieselskab dernede. Det var dem, der havde sådan set valutakassen, for de fik indtægter for olie, så hvis man skulle have penge ud, så skulle du henvende dig derover til, jeg kan ikke huske, hvad det er, de kalder det olieselskab for. Det var dem, du skulle hente valuta for, det var ikke Nationalbanken. Okay. Så derfor det der med, hvilken valutakurs har vi? Ja, det bestemte olieselskabet. Yeah. For det var dem, der havde valutaen, der kom ind i landet. Nå. Pengemagt. Men der er håb om det, og så, men nu skal vi også lige passe på, ikke? Vi har jo, at på torsdag er der ECB-møde, altså rentemøde, ikke? Og renterne tenderer jo stadigvæk til at stige i Europa, og USA vil nok er nået niveauet, ikke? Det er nok rigtigt. Der var ham, Elian, som er der en mand, der hedder, han har ikke noget med elbiler at gøre, en gammel mand, eller han er ikke gammel, det kan godt være, han er, men... Jeg er ret berømt økonom. Ja, fra Allianz nu. Ja. Han var hos Pimco, der også var Allianz, men før... Han røg i Allianz, ja. Ja, mm. Og han sidder jo også og siger, nu er USA sådan set på plads, det tror jeg rigtig nok, men Europa er det ikke, og vi skal højere op. Og så havde vi jo meget interessant et, hvis I læser Berlingske Tidende, at Niels Thygesen, gammel professor, det er ham, som er formand for det europæiske stabilitetsråd, tror jeg. Han er 88-20 år. Gammel, han var oppe på instituttet også, deroppe, jeg læste der. Men jeg havde ham aldrig, for han var optaget af andre projekter dengang. Men han var ude og siger, ja, man skal lige huske, at fordi der er så dårlig disciplin i det politiske system med statsunderskud, så bliver rentesiden, altså obligationsmarkedet og centralbankerne, overbelastet, og derfor vil renten skubber den op i stedet for, ikke? Enten har du statsdisciplin, underskudsdisciplin med pengene, eller også er det pengepolitikken, ikke? Og der siger han, det gør, at vores rente vil være højt længere. Og ved du hvad, det der, fordi der er så gamle tosser som mig, der kan huske Hofmeier og 60'erne og 70'erne, det var fuldstændig det. Han sad der en eller to gange om året og jamrede og sagde, at det er helt uhørt, og der er ingen disciplin, og socialdemokraterne sviner om, som vi ikke sagde, ikke? Men staten, det var socialdemokraterne, og så er jeg nødt til at sætte renten op, og det er uhørt, hvad der sker osv., og det her, det er det samme. Ja, altså bare man kan også større og roligere udgave. Gå ind på Euroinvestor, ja. Der ligger altså også den her artikel, Førende Dansk Økonom, ja. Med hård melding forvent højere renter i lang tid, der kan man altså læse, hvad det er, blandt andet Niels Thygesen, han er inde på. Lars Svendsen, ja, det har du faktisk sagt i ganske lang tid, så lad os bare holde fast i det. Det kan være, han hørt på mig. Ja, det kan være, Lars Svendsen. Det tror jeg ikke. Han kan godt selv tænke. Lav, ellers så var det jo altså en weekend med gevaldigt vejr, lad os sige det på den måde. Mange steder i Danmark, der blev ramt af stormflod, og måske også nogle forsikringsselskaber, som kommer til at skulle punge ud på den baggrund. Jeg ved godt, at det er lige fordi det er blevet noteret som en stormflod, at Naturskaderådet kommer til at bonge ud. Men ikke desto mindre, der er jo altså sket andre skader end lige de her stormflodsskader. Der er også træer, der er væltet og alt muligt andet. Ja, altså, er der noget, der sætter sig i kurserne på forsikringsselskaberne her til morgen? Det er ikke engang lige holdt øje med, men fordi det er jo rigtigt, at forsikringsselskabernes direkte skader er der selvfølgelig en hel masse af nogle tagsten, der er røget på en bil og alt muligt, men det er sandsynligvis ret moderat, den del. De skal bære, selvom vi har de der fælles ting, og det må vi så betale via. Det kommer indirekte via de der, den der afgift, man betaler på sine forsikringer. Så det er jo det store fællesskab, der skal betale det, ikke? Og det er jo fair nok. Men hvad hedder det? Så nej, jeg tror ikke, at det bliver noget alvorligt. De bliver jo formentlig sådan noget med for det, som tryghandler 22% af markedet. Ikke? Altså, det er måske, altså totalt set er det måske en lille 700 millioner kroner, og så skal han have 22% af dem, det er 180, og så har han noget genforsikring, som æder det mest. Så normalt har de jo den der regel om, at genforsikringsselskaber, at man tager den første skade den er meget, meget højt dækket, hvis der kommer en storm. Og så er den næste, den er altså betydeligt lavere. Og nogle gange, så må de jo så, hvis der er kommet to, så styrter de ud for at få en ny. Fordi så har de ligesom brugt den gode dækning. Så ryger du jo nedad. Og det er jo den måde, man... det er sådan en, det er deres form for krejleri, ikke? Men nej, jeg tror ikke... Du skal vurdere forsikringsselskaberne uden væsen. Det er jo klart, det er negativt, men det er ikke noget, der er alvorligt. Så skal vi være glade for, at det ikke blev værre end det gjorde, ikke? Det var også kun det halve af Danmark, sådan cirka. Ja, det kan der man blev, sige. Blev ramt. Slim for dem, der blev ramt, så det i hvert fald ud. Ellers så var der positiv fase 3-data på et livsmoderhalskræftmiddel, som Genmab er en del af, og DSV, der har fået skåret deres kursmål hos ABG fra 1.500 til 1.250. Så den slags nyheder og mange, mange flere, dem kan du altså finde over på euroinvestor.dk. Et ejendomsmarked, der vakler, og en økonomi, der set med vestlige øjne balancerer på kanten af noget, der i værste fald kan blive alvorligt for hele kloden. Det før så driftige væksttog har sat fart ned, men ambitionerne om global indflydelse, ja, de er tilsyneladende stadig høje. Det handler om Kina, og det skal det gøre her resten af udsendelsen. Peter Lisby, jeg plejer at være sådan rimelig fortrøstningsfuld, når det gælder kinesisk økonomi, fordi vi har jo et ret klart styre derude, og de plejer at holde hånden under det meste. Altså, når det begynder at vakle en lille bitte smule, så kommer de straks ind med støtteordninger alle mulige steder. Jeg synes, efter corona, at det har været lidt trægt med det. Hvad synes du? Det synes jeg også. Ja. Men de har jo ikke pengene, så det er egentlig ret enkelt. Der er jo masser af lokalregeringer, som er på randen af fallit. De har simpelthen brugt for mange penge i slutfasen af coronatiden, da omikron kom, hvor man brugte det samme middel til at løse opgaven, og det fungerede ikke. Og så var det, man gav slip og åbnede landet op. Så sandheden er jo, at mange af de lokale provinser i Kina, de mangler simpelthen penge. Og udover det, så er det dobbelt slemt, fordi ejendomsmarkedet også er gået i stå. Så salget af land, som har været deres største indtægtskilde i mange af de lokale provinser, er også stagneret. Så de lider og har i den grad brug for at få flow ind af nye investeringer udefra, og det er måske også derfor, vi ser den ydmyghed, som jeg beskriver til at starte med, at vi har oplevet både hos lokalregeringer og hos virksomheder. De havde sådan set meget gå på mod og tillid til, at de nok skulle få tingene vendt og tro på egne evner, men de var tydeligt et lidt andet sted. Og jeg tror også, det har lidt at gøre med den tillidskrise, som vi har talt om tidligere. Jeg tror stadigvæk, den findes i samfundet. Opsvinget er der ikke endnu. Det er helt tydeligt. Forbruget er der ikke endnu. Og det er ikke, fordi kineserne i deres private hushold ikke har penge på lommen. Det har de. Men de har ikke tillid til, at økonomien er på det rigtige spor 100% endnu. Mm. Så inden det kommer, det får vi ikke det store opsving at se. Nu er der faktisk lige kommet tal ud for det private forbrug og for industriproduktionen i Kina i september. Det var en lille smule bedre end ventet, men det går måske ikke helt så hurtigt, som vi var vant til for 5-10 år siden. Det er ikke så lang tid siden, vi havde Golden Week, altså den her helligdag, eller hvad skal vi kalde den, hvor de kineserne jo rejser hjem til familien og altså bruger som regel mange penge også på at shoppe og hygge sig og alt muligt andet, nu der sætter gang i økonomien. Hvordan gik det egentlig med Golden Week her i år? Var der træhed der også? Det var moderat optimisme, men vi var ikke oppe på den store klinge, det var vi ikke. Altså hvis vi ser på antallet af rejser for eksempel, så havde regeringen selv sat et mål om 900 millioner rejsende inden for den der uge, hvor Golden Week forløber, og de nåede op på omkring de her 800 og jeg tror det 25 millioner. Så en 10% under deres egne estimater, så vi er ikke helt oppe endnu. Det, man så kan sige, som er positivt, det er, at pengene bliver brugt i landet. Så de holder jo på pengene i øjeblikket. Der er ikke lige så mange kinesere, som rejser ud. Og dem, der rejser ud, viser al statistik også lige nu. Der er lige kommet nogle nye tal fra Heathrow Airport. De bruger cirka en tredjedel af, hvad de brugte tidligere på de cirka 2 timer, de har i lufthavnen. Og det er ikke, fordi de ikke har penge, som jeg sagde før. Det er faktisk, fordi at de stadigvæk holder en smule tilbage. Men skal vi vende os til det, at Kina de ikke er så forbrugsløsende sådan generelt set, som de var før i tiden? Jeg tror, det kommer igen, men det kommer nok i et lidt andet leje end det show, som vi så før, hvor tingene også i nogen sammenhæng var kørt lidt af sporet. Altså, det var blevet hypet lidt for meget. Det tror jeg måske også er ganske sundt. Altså det er også ligesom om, at vi er et nyt sted, verden er et nyt sted. Vi skal jo tænke på, hvad vi forbruger, hvordan vi forbruger. Og det skal kineserne også, så jeg tror, vi er et nyt sted. Og så er det klart, at Kina er jo voldsomt udfordret. Nogle af de ting, jeg regner med, vi kommer til at tale om, også i relation til USA og alle de her ting. Og det sætter sig jo også i deres tillid til, om regeringen i Beijing evner at få tingene vendt 100%. Jeg synes, du har stor tillid til menneskerasserne, Peter, hvis du mener, at vi sådan kan begynde at blive fornuftige eller være med at forbruge så meget. Det handler vel om, at vi ikke har så mange penge, og tingene er blevet meget dyre. Men altså, når vi får det igen, så er jeg sikker på, at forbruget det går amok. På ny. Må jeg lige spørge, fordi nu, jeg er jo folket, ikke? Men hvad hedder det? Tidligere, der havde man alle de der, men altså den her uge, hvor der var alle de der med Alibaba, der fortalte, at de havde solgt for, jeg ved ikke, mange milliarder og biler og alt muligt. Var det den her uge? Nej, det er den 11. november, som kommer lige om lidt, da der er det der single shopping day, og så er der tilsvarende i juni måned, som JD har. Så det kommer først lidt senere og bliver jo en udmærket indikation af, hvor vi havner henne. Altså sidste år rapporterede de jo ikke tallene på samme måde, som de gjorde tidligere, nok fordi de var væsentligt lavere. Og, så ja, der er i hvert fald ikke den samme vækst, som vi har set tidligere. Det er der ingen tvivl om. Okay. Singles Day, det kommer vi også til at holde øje med, ligesom vi selvfølgelig holder øje med Black Friday, der også kommer i slutningen af november, som er meget stort i særligt USA, men efterhånden også her, hvor vi bor. En af de store problemer, som de har haft ude i Kina, Peter, det handler om ejendomsmarkedet. Vi har set adskillige ejendomsselskaber, som sådan hænger i med neglene. Altså, jeg stadigvæk gør det, og måske kollapser fuldstændig. Du mener, så vidt jeg forstår, at det egentlig sådan, passer styret meget godt, at vi ser den der voldsomme udvikling. Hvad sker der? Ja, altså de kommentarer, jeg var ude med egentlig på baggrund af en økonom, som var med i vores program, Andy Xi, som er tidligere Morgan Stanley-økonom og en sådan meget outspoken økonom i Kina og kendt for det, og en af de mest indflydelsesrige økonomer omkring Kina overhovedet. Og han mente jo, at det passede regeringen udmærket, at man nu har erkendt, at man er nødt til at adressere ejendomsmarkedet på en ny måde, fordi det har fyldt for stor, det har været for stor en del af økonomien. Måske 25-30% af BNP har været båret af ejendomssektoren. Det er uholdbart. Og så er man kommet ud i en prisspiral, hvor det er blevet for dyrt. Og det har en masse negative afledte effekter i samfundet. Folk, der ikke køber boliger, folk, der ikke får børn, fordi det er dyrt og alle de her ting. Så ejendomssektoren er egentlig skyld i mange af de problemer, som der er i samfundet. Og derfor er man simpelthen nødt til at se på det på en ny måde. Så priserne skal ned, og det kommer de så langsomt nu. Så det tyder på, det er, at man er i gang med at lave en model, hvor man langsomt lader luften sige ud af ballonen, og priserne i nogle bestemte områder, hvor det har været ophedet, er på vej ned. Særligt de der first tier, altså de rigtig store byer, Beijing, Shanghai, Guangzhou og den slags byer, hvor det er blevet voldsomt dyrt. Og så skal det nok sætte sig på et nyt leje, hvor det ligger henne, det er jo svært at spå om, men så kommer der jo gang i tingene igen. Og siden august har vi faktisk set bedring. Volumen er steget 25% måned til måned fra august og til oktober. Så der begynder at ske ting, men der vil være nogen, der kommer til at kollapse. Regeringen kommer ikke til at holde hånden under alle i den her sektor. Man har lavet de her financial vehicles i lokale provinser, hvor man faciliterer, at byggerierne bliver færdiggjort, så folk de kan få deres boliger. Så det ikke kollapser for den menige mand på gaden, som har købt en bolig eller købt tidligere på prospektet og håbet, at det blev fantastisk, og så blev det fuldstændig lukket ned. Så det gør man færdigt for at sikre, at der kommer tillid ind i markedet. Så det er jo en stabiliserende faktor, kan man sige. Men der vil være nogle af de spekulanter, der er i markedet, som forsvinder, og der er jo også en masse af det shadow banking og lånesystem, som har været sådan på siden af det regulerede marked, som også forsvinder. Så det er en oprydningsproces, som er i gang, og som kommer til at tage tid, og som kommer til at skal løbe igennem samfundet i nogle år, og som jo kommer til at bremse økonomien i en eller anden udstrækning, fordi det er den største faktor i folks opsparing, det er ejendommen. Men altså, de fleste helt almindelige kinesere, de bliver på en eller anden måde hjulpet igennem, eller hvad? Dem, der har købt ejendomme, som er, som ikke er færdiggjort, de får færdiggjort deres ejendom, så de får den bolig, som de rent faktisk har købt og betalt. Så det er den hjælp, der er. Ja, okay. Ja, det lyder hårdt, men altså selvfølgelig også hårdt, hvis at vi er derude, at folk de simpelthen ikke får børn, fordi de ikke kan komme i nærheden af en bolig. Er det sådan, det er ude i Kina? Ja, det er jo fordi tingene er blevet voldsomt dyrt, og der er bolig jo den største udgift, så det her er en væsentlig faktor til det. Og der er jo eksempler på byer, som går ud og promoverer, at man kan få billigere lån eller få nedsat down payment på, altså indskud til lejlighed eller huskøb, hvis du får to eller tre børn, for eksempel. Så de bruger den her med at få flere børn som en regulerende adfærdsfaktor for, at folk kan gå ind og få en billigere ejendom. Og det er jo fordi, de har en demografisk udvikling, som er skæv. Mange ældre, som skal have omsorg og hjælp, ligesom vi kender det i Danmark, og en ung og lille befolkning, som skal bære byrden, og det hænger ganske enkelt ikke sammen. Og det hænger jo så sammen med alt det, vi meget orienterer omkring, nemlig teknologi, og det er derfor, de er så obsessed med teknologi, fordi de lykkes ikke med tingene. Hvis de ikke får omfavnet teknologi, kunstig intelligens og alle de her ting, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi skal selvfølgelig også... Men hvis du sidder, og nogen taler jo om, at ungdomsarbejdsløshed derude, det er jo sådan, det er i hvert fald et begreb, jeg ikke har hørt om fra Kina før inden for de sidste måneder. Og det hører vi så heller ikke så meget om mere, for de kommer jo ikke ud med de tal der. Nå nej, men hvis der er det, så må det jo være nogle af dem, der kan gå rundt og tørre og skamle om røven, ikke? Altså, du har fuldstændig ret, men det er jo det samme, altså, jeg tror lidt, det er det samme problem, som vi har mange steder, og i virkeligheden, ikke bare i Kina, men i hele Asien i hvert fald, er det et kæmpe problem med folk, der har universitetsuddannelser og læst i 5 år, 7 år. De vil jo ikke stå på et fabriksgulv og samle ting. Det sker i øvrigt ikke særlig meget længere heller. Men de vil have et meningsfuldt arbejde, som passer til den uddannelse, de har. Og deres forældre, som har sendt dem på uddannelse, måske 2 år oversøgsk og brugt 500.000 på det, jamen de vil jo have penge tilbage på den investering, de har gjort sig. Så de vil jo have, at de skal have et godt arbejde. Nu er det bare ikke den slags job, der findes. Og det var også det en af de pointe, vores økonom han havde. Han sagde, at de er jo nødt til at swallow the bitterness og finde ud af, at det er her realiteten er. Her er jobsene, her er dine capabilities, så er du nødt til at flytte dig derover, hvor arbejdet findes. Og det er sådan, det er. Men Peter, vi har altså en kinesisk økonomi, der er gået lidt ned i takt i forhold til, hvad vi var vant til for nogle år siden i hvert fald, men ikke desto mindre, så ligger det jo ikke sådan helt skidt. 4,9%, tror jeg, var det sådan seneste tal, vi hørte fra Kina. Lyder det ikke sådan rimelig okay i den verden, vi lever i nu? Jo, det er klart, det er jo på basis af sidste års tal selvfølgelig, og det er jo nogle tal, som ikke er så gode, som vi har set tidligere, så det er jo det. Men altså, det er jo positivt, at de er kommet om på den anden side, hvor der rent faktisk er vækst igen og på et rimeligt leje, og det er jo en stor økonomi nu. Og så sker der nogle ting, som jeg synes er interessant at jagte i forhold til, at Kinas eksport for eksempel, som har været en stor driver i deres økonomi, og som skal spille en mindre rolle samlet set going forward, den del er stadigvæk central, og de er faktisk lykkedes i første halvår i år for første gang at eksportere flere varer og serviceydelser til det globale syd end til Vesten for første gang nogensinde i deres historie. Og det er jo også en del af deres strategi. Nu har de lige haft det her store Belt and Road Forum i Beijing, hvor der var 130 statsledere fra hele verden i Kina til banket med Xi Jinping, og Putin var der og alt det her, som vi har læst lidt om. Hånden. Ja, præcis. Men du ved, så det er jo en del af deres løsning. Det er jo, at de skal sælge deres produkter og deres teknologi til en række andre lande end os i Vesten, som er væsentligt mere skeptisk til den kinesiske model og til kinesisk teknologi, AI, overvågning og alle de her forskellige ting, der nu er. Men den her magtforskydning, den kan vi også komme lidt mere ind på. I dag der handler det altså særligt om Kina i Millionærklub, men hvis du er mere interesseret i at sådan høre globale perspektiver på investeringen, så kan du komme her ind på torsdag, der har vi vores næste aftenarrangement. Det er altså den 26. i 10. Overskriften er Invester som en pro, og vi prøver at kravle ind i hjernen på nogle af de absolut dygtigste investorer, som vi har herhjemme. Jeg får besøg af Morten Springborg, Nina Movin og Theis Knudsen på scenen, og du finder billetter til hele muligheden inde på eurovester.dk/arrangementer. Ja, Peter, jeg har godt tænkt mig lige sådan fokusere lidt på den der nye verdensorden, som det ser ud som om, at vi er på vej ind i. Altså, vi havde sådan nogenlunde 3 års lockdown på en eller anden måde, også ude i Kina, og deres omdømme fik gevaldige ridser i lakken. Så lige her nu, hvor vi står i 2023, er Vesten på vej ind i Kina eller ud af Kina? Begge dele. Historien i medierne er uden tvivl, at vi er på vej med at flytte forretninger ud af Kina og flytte produktion ud af Kina og diversificere vores supply chains til andre steder i Sydøstasien, hvor der også er interessante vækstmarkeder, som giver rigtig god mening. Men jeg hører også og møder rigtig mange danske og nordiske virksomheder, som stadigvæk ser tingene med lidt længere perspektiv og siger, vi producerer der, hvor vi kan få produceret varerne til den højeste kvalitet, til den laveste pris, og ikke mindst med det laveste CO2-aftryk. Og det bliver jo en vigtig parameter, når vi skal til at rapportere scope 2 og scope 3 i EU til næste år. Og der spiller Kina en central rolle. Og så har man jo det her store indre marked i Sydøstasien, som Kina initierede, som blev kickstartet sidste år. Det her store regionale økonomiske partnerskab, hvor Indien er det eneste land af de store økonomier, som ikke er med. Men det er et indre marked på 2,8 milliarder. Og det betyder, at hvis du producerer dine varer i Kina, eller i Vietnam, eller i Indien, ikke lige Indien, nej, det var forkert, men de andre lande, så har du faktisk adgang til hele det her marked. Fuldstændig frit, ligesom vi kender det i EU. Og der mener mange virksomheder, at Kina stadigvæk har en interessant rolle at spille som produktionsland. Og de er, efter min bedste overbevisning, ledende i verden på at producere tingene mest effektivt og mest moderne i dag. Og det tror jeg også, det var den erkendelse, mange af vores deltagere på vores tech-tur oplevede, at det der billede, vi har af produktionskina, og så det billede, som de så, da vi kom ud til en topmoderne batterifabrik, hvor der måske var 25 mand i hele produktionen til en milliardinvestering af batterier. Altså, vi var et helt andet sted, end det, de forventede. Så de er virkelig, virkelig kommet langt. Hvad er det for en batterifabrik? Jamen, det er en batterifabrik for en virksomhed, som hedder S-Volt, som er en spin-off af det, der hedder Great Wall Automotive, som er en af de største bilproducenter i Kina, som vi ikke hører særlig meget om. Men de laver sådan en række forskellige andre ting. De er så gået ind i batteriproduktion. Det er en virksomhed, som har fungeret i, eller været i drift i 6 år, og de har 10 fabrikker i verden. Og 2 af dem ligger i Europa, og der producerer de blandt andet batterier til BMW. Til mini, alle minibilerne er lavet af, eller batterierne til mini er lavet af S-Volt. Mm. Så det er en virksomhed, som er super avanceret, meget teknologibåret, meget investeringstung. Det koster milliarder at bygge de her fabrikker, og nogle af de ledende i verden. Og de er top 10 i verden nu inden for produktion af batterier til elbiler. Så Peter, der var en gang, hvor vi betragtede Kina som sådan nogen, der lavede kopisko og billige t-shirts, ja. Er vi slet ikke der mere? Nej, det er vi ikke. Det findes jo stadigvæk, men det er jo den del, som kineserne ikke vil lave længere, fordi det ikke giver mening økonomisk for dem længere. Og det giver heller ikke mening for dem CO2-mæssigt. Jeg tror, det som var måske den største og mest interessante takeaway for os, det var, hvor langt og hvor optaget kineserne er af at ramme et globalt marked i forhold til at være korrekte, grønne og levere de rigtige løsninger. Og jeg kan give et eksempel fra batterisektoren, fordi det, som vi snakker om nu i forhold til, at elbiler i Europa, hvor der er meget pushback nu fra EU i forhold til at se, om der har været statssubsidier involveret i produktion af biler og alle sådan nogle ting. Det er en helt anden sag at snakke om, hvad der kommer til at ske der, men det er jo også interessant. Men nu kommer der masser af biler fra Kina ind over grænsen, og de batterier, som er produceret, er mange af dem produceret på nogle produktionsmetoder, som ikke er grønne eller effektive efter de standarder, som vi har i EU. Og det har kineserne fanget, så nu er de i gang med at bygge en helt ny, kæmpestor produktionsbase i Sichuan-provinsen i det vestlige Kina, hvor 80% af energien kommer fra hydro, og resten kommer fra andre grønne energiformer. Det kræver meget energi at lave de her batterier. Og så er de i gang med at bygge en fuld forsyningskæde i forhold til recycling af batterier også. Så min pointe er, at vores billede af, hvor Kina er hen, rykker sig hele tiden, fordi de er ret hurtige. Altså, der er meget China speed, de rykker hele tiden videre til det næste, og de er hele tiden på forkant af den bølge. Og det tror jeg, at det er noget af det nye i forhold til vores syn på Kina, det er, at vi skal til at vende os til trods for styreformen, til trods for den måde, som Kina er drevet på, at de på innovation og på investeringer i mange af de nye grønne teknologier, der er de altså ledende. Mm. Og det er mange af os, der lige skal sluge, at det faktisk er sådan, det forholder sig. Ja, men sluge, Peter, fordi vi kan jo ikke bare sådan lade stå til og sådan glemme det her med, at de nu begynder at få meget mere magt i verden. Og jeg siger ikke, om det er godt eller skidt, men ikke desto mindre, så er der mange vestlige virksomheder, som sådan værger sig lidt med at kigge mod Kina. Så i en verden, hvor alle var gode venner, og der var fred og fordragelighed, så kunne det da være fantastisk måske at kigge mod den der teknologiske udvikling i Kina. Mm. Men lige her, hvor vi er nu, hvor de altså kommer med big time fart på at etablere, som du siger, det globale syd og samler alle mulige afrikanske lande ind om den og Belt and Road og alt, hvad ved jeg. Skal vi ikke passe lidt på med at kigge den vej? Jo, altså jeg tror i virkeligheden, vi skal have den samme forsigtighed, som jeg synes mange danske virksomheder i virkeligheden har haft hele vejen igennem. Altså nogle af de danske virksomheder er nogle af dem, der klarer sig allerbedst i Kina og er dygtigst til at analysere, hvad der rent faktisk foregår. Så jeg synes faktisk, at vi er et klassisk eksempel på, at det sagtens skal lade sig gøre. Svenskerne og nordmændene klarer sig også rigtig godt. De har en stor kritisk stillingtagen til, hvorfor nogle ting de lægger til Kina, hvordan de håndterer IP på kritiske elementer og sådan nogle ting. Men jeg tror, at det er en illusion, hvis vi tror, at vi kan komme igennem den grønne omstilling uden Kina, for at sige det meget enkelt. Det er lidt kejserens nye klæder, når vi kigger mod USA og ser, hvordan de håndterer det her, og så det ambitionsniveau, som vi oplever i Kina. Og når vi er færdige med at gøre os fri af russisk gas og olie, jamen så bliver det næste slagsmål, det bliver jo på, at vi ikke selv har oppet os i forhold til at levere de grønne teknologier, som vi skal bruge for at omstille, og dem sidder kineserne så på. Og pointen er faktisk også, at du kan kigge på det i forhold til det grønne regnskab, og så mener jeg faktisk, at alt det, der sker i Kina, det er rigtig godt. Kina er den største udleder i verden i øjeblikket. Det er meget båret af deres produktion. De bruger 2/3 af deres energi i Kina på fabrikker og 1/3 til privat. Hvis vi kigger på USA, så er det 2/3 på privat og 1/3 på produktion. Så det er fuldstændig omvendt. Og det er et udtryk for, at vi har lagt meget til Kina, men at Kina også nu er i gang med radikalt at omstille produktion. Så det går hen og bliver en upside på sigt for virksomheder, som kan navigere i at producere nogle af deres ting i Kina, at de rent faktisk har en Kina-komponent, fordi de ting, der kommer ud af Kina, har en grønnere komponent i deres grønne regnskab, end hvis de gør det i USA. Så bare lige for at binde en sidste sløjfe omkring den, Peter, for jeg synes, det er ret vigtigt i den verden, som vi lever i. Altså det her med, at Kina, de nu sådan slet ikke melder side i forhold til for eksempel den krig, der foregår nede i Israel og Palæstina. Det med, at de tilsyneladende er bedste venner med Putin, så at BBC, de skrev, at Putin fik the red carpet treatment, da han var til Belt and Road-samling i sidste uge. Altså det her med, at de sådan stiller sig langt fra vores vestlige værdier. Er det slet ikke noget problem? Jo, det synes jeg er et problem. Jeg er jo ikke for at forsvare Kina, men Kinas standpunkt er, at verden bliver ikke et bedre sted og et grønnere sted med sanktioner og barriere. De ønsker mere samhandel, mere åbenhed, og så er der nogle politiske forskelligheder, som skal håndteres på andre måder. De mener ikke, at måden at gøre det på er ved at lægge blokader. Det er klart, at den grønne omstilling bliver bremset op ved, at man laver regionale forskydninger, hvor man ikke kan samhandle globalt og få tingene der, hvor det giver mest mening. Men altså, danske virksomheder, nordiske virksomheder forstår super godt at navigere i det her. Nogle lægger ting til Sydøstasien, fordi det giver mening, og så beholder de noget i Kina, så de har sådan en China Plus One-strategi. Men dem, der er meget tunge på USA, de er selvfølgelig fuldstændig i en anden båd, fordi de kan ikke producere tingene i Kina, så kommer det ikke ind i USA. Det er meget enkelt. Men det er jo ikke, hvis man ser det sådan fra et grønt perspektiv, en hensigtsmæssig verden. Vi har faktisk brug for mere sammenhæng, mere globalisering, mere åben verdensorden. Men vi skal indstille os på, at der er flere, der skal have noget at sige. Kina blandt andet, men også Rusland, også Indien og mange andre lande, så det ikke er styret i USA. Det er jo i øvrigt heller ikke USA-interesse at styre det hele. Det er de jo heller ikke interesseret i længere i samme grad, som de har gjort tidligere måske. Så det er det, vi er på vej ind i. Og måske fair nok, at magten bliver fordelt lidt anderledes, om det skal den ene eller anden vej. Det ved jeg sådan set ikke. Lars Svendsen, du vil sige noget, kan jeg sige? Ja, nu ser jeg brug for det der politiske cirkus der, ja. Men hvor vi er på vej ind i en verden, hvor der bliver flere stormagter, ikke? Men hvad hedder det, men på rent praktiske plan på virksomheder. En af de måder, man, altså alt det der med, at man laver spionagekomponenter, jeg ved ikke hvad, men altså det er jo, at man selv har et datterselskab, der man ligesom selv kontrollerer, fremfor man siger, jamen jeg bestiller hos en underleverandør, bare dit og bare datter, så trader vi frem og tilbage. Er det ikke en metode, man bruger? Der er der nogle selskaber, der har datterselskaber, hvis de er store nok derude. Jo, absolut. Så har man jo kontrol over det. Jo, så har man mere kontrol. Du har ikke fuld kontrol. Altså der er jo, sandheden er jo, at der stadigvæk sker meget kopiering i Kina, også i kinesiske virksomheder imellem, men selvfølgelig også spionage på udenlandske virksomheder, det her. Det findes stadigvæk. Men det er væsentligt mindre, end det har været tidligere. Det er ikke nogen retfærdiggørelse af det over på nogen som helst måde. Men jeg tror, at det er en bevidsthed, som alle virksomheder har i dag, når de kigger på deres strategi i Kina, at det her det er en komponent, hvor de skal have fuld kontrol. Ja. Og så er det ikke kun et spørgsmål om strategi, det er i virkeligheden eksekveringen af strategien, som er alt afgørende. Så det er et spørgsmål at finde rigtig dygtige folk, som du har fuld tillid til, betale dem ordentligt, gøre tingene på den rigtige måde. Du kan drive en fuldstændig clean forretning på de rigtige, eller på de samme normer og vilkår, som vi kender i resten af verden, også i Kina. Det kan lade sig gøre. Ja. Der er der meget sjov historie om, for mange år siden, Novozymes, de har en stor fabrik i Kina, faktisk den, der dækker hele Asien for dem, ikke? Men hvad er det, de fortalte, at de derude havde så sindssygt mange problemer med, at folk, de havde ansat, som sad og gloede lidt på det der og sagde, jeg har ligesom gamle dage bryggeren, ikke? Den der, jeg kan huske den der, jeg har et badekar derhjemme, det kan jeg godt lave. Og de sagde, at de havde slået over 100 ihjel. Wow. Som kopiprodukter? Ja, var kommet. Nej, altså virksomheder. Mm. Så dukker der lige pludselig en op, og så er det sådan, at man har nogle store blunde blå tønder, og han har mærkværdigvis arbejdet hos Novo Sams og går rundt og snuset lidt. Og det problem er, at det ligger i deres dynamik jo. Hvis du har en stor profit, du kan gå efter en høj dækningsbidrag, ikke? Og du kan lave noget, måske på en lidt simplere måde. Det går vel ikke af super kvalitet. Så går de bare hjem. Peter, tænker kineserne stadig sådan? Det ved jeg ikke. Altså... Jeg tror, en vigtig pointe, som jeg gerne vil fremhæve, er en af de ting, som vores økonom han havde med, som han sagde, at der sker en prisdannelse nu, som begynder at tegne sig mere og mere tydeligt op, hvor vi har Kina-priser, og så har vi vestlige priser. Fordi vi har valgt at ekskludere Kina for en stor del af vores forsyningskæder på den ene eller den anden måde, apropos det, vi lige har talt om. Og det betyder, at når man trækker den komponent ud af det, Kina er per definition deflationær på mange af de områder. Vi ser det på sol, vi ser det på vind og alle de her grønne teknologier. Jamen, så får du et dyre produkt. Og det er den pris, vi betaler. Og det kan jo være fuldstændig validt og fair og rimeligt og rigtigt at gøre lige præcis det. Vi skal bare være bevidste om, at vi får en dyre pris som forbruger i Danmark, i USA, i Tyskland, end man måske gør i det globale syd. Fordi de er orienteret omkring Kina-priserne. Så der kommer til at være en forskydning, hvor vi får to forskellige priser. Og det er jo en interessant ting, også fordi nu er jeg orienteret meget omkring elbiler, som I ved fra tidligere events herinde. Og lige præcis det, der hører jeg altså ikke, at folk de siger, vi vil ikke købe en bil fra Kina, vi vil ikke købe en NIO eller en XPeng, fordi den er kinesisk. Det er super høj kvalitet, og de tror sådan set ikke, at der er mere spionage eller mere aflytning eller noget andet i de biler, end der er nogen andre biler. En Tesla for eksempel, eller hvem det ellers kunne være. Så folk vil have et super stærkt produkt til en god pris. Og det er jo så den interessekonflikt, der opstår der. Ja. Så det er interessant. Konkurrencemæssigt interessant, hvis at, de så overhaler os det globale syd, fordi de kan få nogle helt andre priser meget billigere, end vi kan få her i Vesten. Nå, det må vi holde øje med. Peter, jeg ved også, at der sker rigtig meget på sådan betalingssystemer ude i Kina, fintech-området, hvis vi kan kalde det sådan, WeChat og Alipay, ved jeg, at du siger, er langt foran de vestlige selskaber, som minder lidt om. Hvad er det, de er gode til? Hvad er det, de kan derude? Jamen, man kan sige, at det hele er integreret omkring betaling. Så hvis man forestiller sig, at man har altså det, som vi kalder for mobile pay herhjemme, og forestiller sig, at der var tusindvis af underliggende apps i den samme app, så du forlader aldrig appen. Det betyder, at virksomheden har al den data på kundernes gøren og laden inden for det økosystem, som de har bygget i de antal timer, de er der hver eneste dag. Det er cirka 4-5 timer, kineserne er i de her super apps hver eneste dag. Og det er, fordi du kan basically alt i de her apps. Så det er ret syret. Altså, det er helt vildt. Så de ting, vi ser nu, der kommer med betalinger på Instagram og på andre vestlige features, Meta og andre ting, det er faktisk ting, som er kopieret mere eller mindre fra de kinesiske apps. Vi har også lige været i en situation, hvor vi har set X, altså Twitter, Elon Musk har været ude og sige, at det, de måske vil bygge, altså, de lavede det lidt som en joke, men de sagde, det er jo en WeChat, vi skal lave, altså en superapp, som kan det hele, fordi det er jo i virkeligheden det, de har brug for. Så måske er han i gang med at nedbryde, inden han bygger op, og så bygger han en superapp, som kan alle de her ting. Jeg tror, det er hans våde drøm. Om det lykkes, who knows, og who knows, om det kan lade sig gøre reguleringsmæssigt i den verden, vi er i nu, fordi sandheden er jo, at mange af de ting, som er sket i Kina, der hvor Kina er kommet til på mange af de ting, det er jo sket i en tid, hvor det var Vilde Vesten, hvor alt kunne lade sig gøre. Du kunne malke alt det data, der var fra markedet. Det kan du ikke længere. Nu har de jo ny lovgivning på AI-området, for eksempel fra august, omkring generativ AI, som er ledende i verden. De er langt foran det, som Europa siger, de kommer med, og det er som USA ikke engang begynder at snakke om endnu. Og det er jo interessant, at vores billede af, hvad Kina er for en størrelse, at det er det der Vilde Vesten. Det er det ikke rigtig længere. Der er faktisk sket en del ting der, så det er også interessant. Men bliver der også holdt øje med den fart, som de virksomheder så kommer frem med, Peter? Fordi jeg tænker, at styret sådan, giver de dem bare lov til at være det Vilde Vesten, eller er der sådan et eller andet system, der sådan holder dem trods alt på en eller anden måde inde på en eller anden lige vej? Det er der jo for eksempel. Altså, vi har jo diskuteret det meget i coronatiden, alle de crackdowns, der har været på fintech-sektoren og på tech-sektoren i det hele taget. For eksempel finanssektoren har jo ikke været reguleret som banker. Så dem, du nævnte før, Alipay og WeChat, det er jo reelt finansielle institutioner. Men de har ikke været reguleret som finansielle institutioner, og det er de så blevet nu. Og det betyder, at deres råderum er blevet indskrænket markant. Og det betyder også, at når man kigger på forretningsmodellerne, hvor man har haft data, som man kunne føde over i andre forretningsmodeller, det er også derfor, man ser, at kinesiske virksomheder, de breder sig over core business i en fuldstændig vanvittig grad. Man siger, jamen, var I ikke inden for det her? Jo, men nu er vi også inden for digital sundhed, selvom vi var i e-commerce. Nu er vi også i det og det og det. Fordi de har en datakæde, som de kan bygge videre på. Den er blevet indskrænket. Samtidig med det, så har man reguleret markedet, så der nu er opstået reelle databørser, hvor man kan handle data. Så Kina er det første land i verden, som har lavet en rigtig dataøkonomi, og de er i gang med at lave samarbejdsaftaler med andre lande om, hvordan man handler den her data på kommercielle vilkår, så man har gennemsigtighed på markedet, og det ikke bliver handlet, hvad skal man sige, under bordet. Så det er også et sted, hvor Kina forsøger at sætte nye standarder nu og prøve at rykke et andet sted hen og bliver, som de selv siger, ansvarlige i forhold til at tage ansvar for at gøre ting på en mere hensigtsmæssig måde. Kan man næsten eksistere ude i det kinesiske samfund, hvis man ikke har WeChat eller Alipay, Peter? Det kan man ikke. Nej. Hvad for nogle telefoner har de egentlig derude? De har Apple Phones også. Nå, okay. De har også mange kinesiske telefoner, men de har rigtig mange Apple Phones også. Så ja. Okay, jeg så lige, at de kinesiske myndigheder, de i weekenden inviterede Foxconn til Torskegilde, som er altså en af de her kæmpe store Apple-leverandører og en af Kinas største arbejdsgiver, så der bliver altså holdt lidt øje med, hvad de går og laver, store selskaber. Svendsen, handle data, databørser, giver det mening i dit hoved, eller bliver du bekymret, når du hører sådan noget? Ja, jeg er altid bekymret, men det ved jeg ikke, men det er vel også udtryk for, at de er mere kommercielt tænkende, end vi er her, fordi så skal Margrethe Vestager jo først til det hele efter og godkendte, så var det 2 år, inden det kan blive handlet, så hvad hedder det, men det er da meget naturligt, men må jeg godt lige spørge, det er meget naturligt udvikling, jeg skal ikke omklare, men lige spørge dig, når du taler om de der store virksomheder, er det så Alibaba og JD og alle de der, det er jo ikke ved en almindelig plastikfabrik, du sidder og taler om, det må jo være nogle store nogen, du taler om, der har sådan et. Ja, altså, hvad er det for nogle? Ja, det er de store, men der ligger jo en kæmpe underskov af tusindvis af virksomheder, som i en dansk-europæisk kontekst også er kæmpestore. Altså Alibaba og JD, som vi blandt andet besøgte på vores tech-tur, altså, ja. De er jo gastronomiske, de er jo kæmpe, kæmpestore. Vi besøgte et af deres 1200 logistikcentre, som var altså et kæmpe logistikcenter. Dem har de jo så rigtig mange af, som du kan høre. Så det er en helt anden skala på de rigtig store forretninger. Det er det. Og dem kan Kina ikke klare sig uden nu, fordi det er jo dem, som er grunden til, at der er ungdomsarbejdsløshed, fordi de hyrer ikke lige så mange, som vi har gjort tidligere. Mm-hmm. AI tager noget af det, så er der nedgang i økonomien, som tager noget andet af det, ja. Og så ligger de et skidt sted nu. Så nu har man vendt på en flad hånd og sagt, okay, hvordan kan vi supportere de her virksomheder, hvordan kan vi rent faktisk hjælpe dem til, at de kan begynde at ansætte de her newly graduates igen, som de gjorde før. Så økonomien og den måde, man regulerer det på politisk, den ændrer sig jo markant hele tiden. Men det er jo et positivt samspil, hvor de har også været ude for at fange ham der, manden der, som forsvandt til Japan og alt det der. Ja. Det er jo mere positivt. Det er forholdsvis dynamisk. Altså det med alle de negative ting, der også er, som vi selvfølgelig er klar over i forhold til overvågning og de her ting, og det eksisterer jo i samme eksistens med alt det, som jeg fortæller om her teknologisk, så der er jo selvfølgelig også en masse elementer, som jeg ikke vil bryde mig om at være i, men faktum er bare, at til trods for, at det er sådan, så må vi ikke vende det blinde øje til. Vi havde faktisk en af vores deltagere, som sagde, det her det er ligesom at få skyklapperne af. Altså, jeg er virkelig blevet eksponeret, jeg føler mig virkelig ramt, fordi jeg ser nu sandfærdigt faktuelt, hvad det er, Kina kan, og hvor langt de er kommet. Og alle de virksomheder, vi besøgte, det var virksomheder, som havde arbejdet med AI dybdegående i 10 år eller mere. Det var kun, hvis det var yngre virksomheder, det ikke var 10 år eller mere. Så det er grund-DNA i deres forretningsmodel og deres strategi. Altså, de er meget længere fremme, end de er i USA. De er meget længere fremme. Altså, vi besøgte Pengeren, som er verdens største forsikringsselskab. Ja. De laver 600.000 claims, altså transaktioner, tilbage til kunderne hver eneste dag. Erstatninger, ja, præcis. Ja, ja, ja. Og de har en omsætning på 3,7 milliarder om dagen i deres forretning. Så det er en gigantisk... 3,7 milliarder om yuan, eller? Yuan, ja. Og det er samme i deres kroner. Ja. Så det er nogenlunde det samme. Og vi besøgte dem, der hedder One Connect, som er en fintech-arm af Pingan Group, hvor de faktisk servicerer finansielle institutioner og banker i Kina. De har omkring 800 banker, som de leverer systemer til. Og det er båret af, at de har bygget en infrastruktur over tid, hvor de har bygget datalag på, og nu er der så kommet AI på også. Og det vi kender som OpenAI og den her nye chat, der er kommet nu fra USA, jamen, de har faktisk arbejdet med det her i 6-8 år allerede. Ikke på samme niveau, men de har haft det over lang tid. Og når de har så meget data, som de har, så betyder det også, at de bliver mere og mere sofistikeret over tid. Så Baidu, som vi også besøgte, Ping An, som jeg nævnte, JD, Alibaba, alle de her er i gang med at bygge deres egen AI-modeller og gør faktisk de samme ting, som vi ser i USA. De kommer bare i en meget større skala, og der bliver investeret massivt i nye startups. Sidste uge kom der en ny udmelding ud, hvor både Tencent og Alibaba, som jo er ærkefjenderne i markedet, basically, de er gået sammen om at lave en ny AI-forretning, som skal være en klon på OpenAI i USA. Og altså, en af grundene er måske sådan helt lavpraktisk, Peter. Altså, selvfølgelig er de vanvittigt dygtige, det er jeg med på, men altså, de arbejder måske også mere, end vi gør i den vestlige verden. Jeg synes, jeg har læst en gang, at de arbejder sådan typisk sådan noget fra 9 morgen til 9 aften, 6 dage om ugen, og det kan godt være, det er ved at blive forbudt. Måske er det blevet gjort forbudt, jeg ved det ikke. Men ikke desto mindre, altså, de har ikke de der fine forhold, som vi har her i vores del af verden, at der skal også være noget work-life balance og den slags. Nej, men det begynder faktisk at komme. Okay. Altså, den der 9-9-7 kultur, hvor de arbejder fra 9 morgen til 9 aften, 7 dage om ugen, eller 9-9-6, den findes ikke rigtig i samme grad længere, som den gjorde for 5 år siden. Der var det sådan gennemsyret. Vi havde nogle virksomheder, som fuldstændig arbejder efter den model. Og det vil de unge mennesker heller ikke længere. Så der er også et lille oprør der, kan man sige. Men man kan vel sige generelt set, de arbejder flere timer. De er måske knap så effektive, derfor er de også nødt til at arbejde flere timer. Mm. Og så bruger de teknologi i en helt ekstrem grad. Jeg synes, en af de vigtige pointer omkring det, det er, at de omfavner teknologien og ser teknologien som en assistent for at få et bedre, lettere og mere hensigtsmæssigt liv og arbejdsliv, hvor man ikke skal lave farlige ting og besværlige ting, og ting, som ikke er sjove, men lad menneskerne fokusere på de ting, og så får man robotterne og AI til at håndtere de andre ting. Og det giver vel i virkeligheden ret god mening. Ja, nogle gange er det måske meget godt at skulle lave noget, der ikke er sjovt. Det tager man sådan lidt skade af. Nå, Lars i Svendborg, han skriver til os ind på sms'en, hvor stor en betydning har det, at USA gør, hvad de kan for at forhindre Kina i at købe avancerede chips til AI. Peter, de laver dem vel bare selv? Det er du fuldstændig ret i. Ja, det har vi et fuldstændig klokkeklart eksempel på. Vi besøgte jo NIO også på vores tech-tur. Vi havde en fantastisk præsentation fra deres head of power, som fortalte om deres battery power swapping og alle de her teknologier. Men så fortalte han også omkring, hvordan de investerer i nye områder, kerneteknologier, hvor de er udfordret af det, der foregår i samspillet mellem Kina og USA. Og det helt konkret drejer sig om, det er, at NIO har jo chips fra Nvidia i deres biler. Og de chips, de er meget avancerede, og de er frygtelig dyre. Så alle de kerneteknologier, som de kinesiske selskaber, det er ikke NIO-specifikt, det er faktisk rigtig mange af de store selskaber, de udvikler simpelthen deres egne chips nu. Så NIO har konkret 500 mand til at sidde og udvikle deres egne chips, så de kommer ud med en 7 nanometer nu, som skal styre infrastrukturen i bilen, altså cockpittet, og så kommer de ud med en 5 nanometer til næste år, som skal kunne styre det selvkørende monument i bilen også. Og det er jo egne udviklinger, som så skal produceres af nogle andre. Det vi har hørt indtil videre, det er, at Samsung skal producere de første chips, men jeg tror på sigt, at det bliver SMIC og nogle af de andre store kinesiske producenter, som kommer til at lave de her chips. Så man kan sige, at det pres, der er opstået fra USA, det gør bare, at innovationskraften og investeringslysten i Kina til at lykkes med det her, den er desto større. Så de kommer i den retning, men jo, de er absolut udfordret af det her. Og det sidste, som USA lige har gjort her for et par uger siden, det gør markant ondt. Og vi kan se markedet bare ude sådan online, hvis du går ind på Taobao på Alibabas platform og skal købe Nvidia-chips til spil, til gaming og sådan nogle ting. De er steget 300% på 2 uger. Kan man gå ind og købe Nvidia-chips på Taobao, sådan helt almindelig menneske? Ja, det kan du sagtens. Okay, ja, ja, crazy. Det kan du sagtens. Okay, så markedet, det er virkelig forvandling. Det er der ingen tvivl om. Nej. Peter, lad os bruge de sidste minutter på at kigge ned på noget af det, som du også lige ganske kort har berørt. Altså hele det her elbilsmarked. Så du har talt om det før, og der er masser af selskaber ude i Kina, og du siger, at de er stadigvæk populære derude. Jeg kunne også måske lige hoppe op i helikopteren lige præcis og tale om autonome luftfartøjer. I besøgte, så vidt jeg ved, også Ihang, som vi har talt om også tidligere. Ja, i præcis. Ja, det gør vi. Hvordan går det ude hos dem? Jamen, det går sådan, at vi havde et oplæg der for de her 3 uger siden, da vi var afsted fra deres CFO, som fortalte om at de forventede at få et license, altså en tilladelse til at flyve. De flyver faktisk allerede, og det gjorde de allerede på det tidspunkt, på omkring 100 forskellige sådan scenic spots, turistdestinationer i Kina, hvor man har nogle rundflyvninger i nogle faste ruter, men de regnede med at få det her license, så de kunne drive forretningen primært i Sydkina i første omgang, i en helt anden skala. Og han fortalte selvfølgelig omkring teknologien, og hvordan de var sikkerhedsafprøvet, og har 44.000 flyvetimer, og dem, der har mest test i verden overhovedet. Og de ligger et svært sted, fordi de har brændt ekstremt mange penge af for at bygge den her teknologi. Men så gik der faktisk 10 dage efter vores tech-tur, så kom de ud og fik deres grønne lys og deres license. Så nu har de en kommerciel platform at bygge videre på og begynder at eksportere. Og vi har hørt om lokalregeringer allerede, som har bestilt 200-300 af de her droner her for at bygge en infrastruktur omkring deres store byer, hvor de bruger den her teknologi. Og det er simpelthen droner, der flyver med 2 passagerer i en forholdsvis lav flyvehøjde, altså under kommercielle lufttrafik. Og ingen pilot? Ingen pilot. Nej. Det er fuldstændig styret af deres operative system, et kontrolsystem, som håndterer det. Så hver enkelt flyvning bliver teknisk set godkendt af militæret, fordi det er militæret, der kontrollerer luftrummet, og så bliver de sendt afsted. Og det, der sker nu, det er jo, at det her det bliver kommercialiseret, og det bliver ekstremt meget billigere end at sætte op i en helikopter. Så du kan flyve fra A til B, og det bliver i rutefart, ligesom at tage en Uber i luften fuldstændig. Så de bliver de første, der kommer til at gøre det. Og det spurgte vi ham nemlig til, eller det var der nogle af deltagerne, der sagde, hvor vigtigt er det for kineserne at komme først med det her, og være først for en gangs skyld. Og de sagde, I har fuldstændig ret. Det er noget af det aller vigtigste lige nu. Det er vigtigt for regeringen at vise, at vi er først med nogle af de helt nye bærende teknologier. Og det her, det er et eksempel på det. Ihang, E-H-A-N-G, er det bare lige ud af landevejen, hvis man skal ind og kigge lidt mere på det selskab. Peter, nu løber tiden altså fra os, men ja. Bare sådan ganske kort kan vi samle op. Er der nogle ændringer på nogle af de elbilselskaber, som du tidligere har nævnt, talt om her, NIO, Xpeng? Nej, altså det, man kan sige helt generelt, det er, at alle lider, fordi der er et blodbad i gang i Kina og en udskilling af en anden verden. Og jeg tror måske også for Tesla-ejerne derude, dem der sidder og har Tesla-aktier, er det meget godt at vide, at Tesla nok også kommer til at blive presset yderligere i Kina over den næste tid, så det skal man lige tage in mente. Vi talte om det inden gik ind, at det ser ud til for mig i hvert fald, at det her med battery swapping, altså man skifter batteriet i stedet for at putte en charger i, det går hen og bliver mainstream i Kina inden for 1,5 til 2 år. Vi ser nogle af de store statsejede bilselskaber gå ind og presser markedet markant på det, og hvis det bliver mainstream, så betyder det også, at Tesla og nogle af de andre, som ikke har den løsning, de kommer til at blive presset i markedet, så det skal man lige have in mente. Men altså, der er et udskillelsesløb. NIO og Xpeng er dem, som jeg synes er nogle fantastisk spændende virksomheder. Er du stadig investeret i dem? Jeg er stadigvæk investeret i dem, og som jeg nævnte et andet sted for noget tid siden, for 3 måneder siden var jeg 30% op, nu er jeg 30% nede. Men casen har ikke ændret sig, så det er bare sådan, det er. De er i gang med at bygge teknologi. Nu bygger de semiconductors, de bygger deres egne motorer, de bygger mange ting in-house for at være forsyningssikre på den lange bane og have prissikkerhed også. Så du er langsigtet investor i de to selskaber. Godt, vi sætter et. Må jeg spørge dig om Volvo Car, fordi det er jo sådan en hybrid. Ja. Den er jo en kinesisk ejet, men den er jo europæisk. Ja, det er den. Hvad er det ikke smart skalkeskjul? Jo, de gør det også ganske udmærket. Jeg tror meget, at Volvo stadigvæk klarer sig godt på design og på sikkerhed. Det gør de faktisk også i Kina. Så har de jo moderselskabet Geely har et selskab, der hedder Zeekr, som er ren el, som minder meget om Volvo, som har ekstrem succes, og som faktisk er kommet op på samme niveau som NIO og Xpeng i markedet nu. Så de sælger de her 8-10.000 biler om måneden, så det er markant nu. Volvo Cars, de kommer i øvrigt med regnskab på torsdag, så det kan vi da også lige holde øje med. Men som sagt, Peter, aktiemarkedet, det kan hurtigt springe fra det ene til den anden yderlighed. Vi startede i grønt her i det danske marked i dag, og nu er vi kommet i rødt, Lars Finsen. Vi er lige gået under 0,5%. Nej, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror kun, det er nogle af de store, som virer lidt baglæns. Ja. Det er i hvert fald de grønne aktier, der sætter sig. Jeg kan se, at i bunden der har vi Ørsted, ja. Vestas, og så er der også GN Store Nord, Jyske Bank og Netcompany, der ligger nederst på listen. Det er nærmest kapitulation nu. Altså det er, for almindelige selskaber er det, vil jeg sige. Det er dernede, hvor det nu er det ved at blive til discountguff. Det er der. Hører jeg køb for Lars Jensen? Ja, det gør du. Sådan. Men der er stadig nogen, der er store, der er dyre og sådan noget, men det er ved at være der nu. Ja, nej, så. Men vi glæder os til at se, hvad du køber, Lars Jensen, hvis du har flere penge på lommen. Det tror jeg sådan set ikke, du har. Du ikke jo, men jeg har nogle penge. Ja, glimrende. Ja, altså, mest derhjemme, altså, ikke så meget herinde. Men, jo. Så. Du kan få lov at tænke, og så giver du også input om, hvad du køber. Tak for det, Lars Jensen, fordi du var med i dag. Tak til Peter Lisby, der også var med i dag. Det var spændende, som altid, at høre om Kina. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi gør det hele igen i morgen tirsdag, når klokken bliver 9.06 på genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.